błyska płyta lotniska. Siadł czarterowy czamboczek. Wieczór w drugstorze znajdzie się może. Znajoma dusza właśnie wszedł. Klawo dziewczynki to z tej rodzinki. Co jedną noc przez pięć pamięta lat. Prawdziwe państwo wybaczy draństwo, bo się będzie wstydził, że tak wpadł. Więc stado westchnień i do łez. Od nowa znów alians francez. Podłemu życiu plujmy w pysk. Miłość czystej niespodzianej sławmy błysk. Bo któż zabijałby i kradł. Wystarczy uśmiech, dzięki szyki trochę szmat. O kurwy wędrowniczki, po prosty, jasny, piękny świat. O kurwy wędrowniczki, po prosty, jasny świat. Znów pysk miał w pianie, stękał kochanie. A na lotnisku jak złapany stał. Niech się rozluźni, będzie na później. Szczęściem na bilet jeszcze mi jakoś miał. I znowu spokój, już patrzy z boku. Jakiś z cygarem, cóż, że nie ten styl. 100 adresików jest w notesiku. W kobiałce zwanej Bezonville. Rwie przez Atlantyk, białe SI. Dywizji już się smacznie śpi. A Byron White przy barze ruch. I zawsze będzie jakiś frajer albo dwóch. Jak ma nie pęknąć głupi sztyl. Gdy ja do niego przez ocean tyle mil. O kurwy wędrowniczki, o prosty, jasny, piękny styl. O kurwy